राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज चैत्र कृष्ण अष्टमी मकर संवत 2057 17 मार्च 2001 साय लगभग 4 बजे मुरली मनोधरा भीना सर राम सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदा प्रपन्न पारिजाताय तोत्र वेत्रे कृपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत सुहे नमः वसुदेव सुतम देवम परशरणोरवर्धनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम महर्षि विभूषितवरान्नवनीतदाभात् पीताम्बरादरुणबिन्दभराधनुषात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनिष्ठात् कृष्णात् परम् किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम् नमोऽस्तुर्महात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः नारायण नारायण नारायण महाराज ने जैसे कहा कि सत्संग करते हैं मानो वैसे अनुष्ठान करना चाहिए अपने वे बातें आचरण में आनी चाहिए केवल सुनना और सुनना ही नहीं किन्तु वैसा बनना चाहिए तभी सत्संग हुआ ये तो सत्य का संग नहीं होता व्यक्ति संसार में रहती है तो असत का संग होता है सत्य का संग तब ये जब भगवान में तल्लीन हो जाए और हरेक काम किया जाए भगवान का किया जाए ये भगवान की प्रसन्नता के लिए अपने स्वार्थ का कोई वो परमात्म स्वार्थ से भी जाए राम पहले जानते हैं उस परमार्थ में ही स्वार्थ है इस वास्ते और जगह मन लगा करके भगवान में लगाओ जब तक मनुष्य अपने लिए कुछ करता है तब तक करते तो अभिमान छूटता नहीं इस वास्ते करना करना सब संसार के लिए हो दो शक्ति बताइए एक जड़ शक्ति है एक चेतन शक्ति है उसको भगवान ने अपना पड़ा बताया भूमिरा पोधरो वायु खग मनो बुद्धि बचा अहंकार भिन्ना प्रदर्शता अपरा अयम अपरा अयम अपरा इतस्तु अन्य प्रकृति विद्धि में परा जीव भूता ये दंगारी थे जगत जिसे तो जग धारण किया है तो अहंकार के द्वारा संपूर्ण जगत का धारण हुआ है मनुष्य में अहंकार होता है अहंकार के आश्रित संसार होता है अहंकार भी करता भी मनते मैं करता हूँ ऐसा मानता है वो करता होता वही भोगता होता है वो करता भोगता करता भोगता जमता और मरता जमता और मरता रहता है तो जड़ का प्रभाव सब जड़ के लिए हो सूर शरीर सूर शरीर कारण शरीर योगिवाहिक शरीर ये शरीर जड़ है ये जड़ के लिए है संसार की क्रिया मात्र जड़ क्रिया है वो परमात्मा की प्राप्ति के लिए करने वाले मनुष्यों को अपने लिए नहीं केवल परमात्मा के लिए और जगत की सेवा करना तो जड़ता से संबंध छेद कर गए। संसार के लिए ही जड़ता का प्रबंध संबंध है, हमारा संबंध चिन्मय है, तो संसार का करके और आप इनसे अलग हो जाए तो संसार के लिए कर्म किया जाए इसको करे कर्म योग। और आप तटस्थ रह कर इनसे अलग होना उसको कहते हैं ज्ञान योग, और भक्ति योग है वो अलौकिक है। लोक में दो है, ज्ञान योग है संख्या नाम कर्म योग है योग। कर्म योग के द्वारा ही योग होगा, संख्य के द्वारा ज्ञान योग होगा, ये दोनों लौकिक दृष्टा है। अक्षर बोलेगा कर्म योग, अक्षर बोलेगा ज्ञान योग, ये लोग के लिए उत्तम प्रसुद अन्य उत्तम अन्य परमात्मा है। परमात्मा के भक्ति करना, परमात्मा दीन होना, ये सर्वोपरि है। आप बुरा न माने, आचार्यों के मतभेद है, उसमें गीता का ये मालूम रहता है कि कर्म योग ज्ञान योग दोनों लौकिक निष्ठा है और भक्ति योग है अलौकिक। लाभ योग लोके उत्तम पुरुष तो अन्य परमात्मा यो लोक विभक्ति अभ्यय ईश्वर, तो परमात्मा है वो, तो परमात्मा की प्रसन्नता से ये काम करना। तो गीता में ये बात बताई है, इस वास्ते परमात्मा के दोनों की भक्ति ये अलौकिक है, अलौकिक नहीं है, लोग में दो निष्ठा है, अलौकिक भगवान की निष्ठा है। भगवान है रात दिन लग जाना, ये सबका फल है, ज्ञान योग कर्म योग दोनों का फल है। आचार्यों ने पहले कर्म योग बहुत दूर दूर करने के, भक्ति योग विक्षेप दूर करने के लिए, और ज्ञान योग आवरण दूर करने के लिए ऐसे बताया है। और किसी ने ऐसा बताया है कि पहले कर्म योग फिर ज्ञान योग फिर भक्ति योग है, और किसी ने ज्ञान योग भक्ति कर्म योग को साधन और साध्य भक्ति योग बताया है। ऐसे आचार्यों के मतभेद है, पर सच्चे जैसे भगवान में नहीं जाए, भक्ति योग में लगाया हुआ मनुष्य भक्ति और भगत और भगवान गुरु चतुर नाम बपू एक अपना अलग बना अनुभव नहीं करता। भक्त वही है जो भक्ति बन करे भगवत स्वरूप में लीन हो जाए, अपना अस्तित्व खो दे भगवान में ही हो जाए, अपने देव से करना कुछ भी होते रहता ही नहीं, भगवान में लीन हो जाता है। तो उसकी महिमा शास्त्र में गाई गई है। इस वास्ते भाइयों से बहनों से कहना है कि भगवान की भक्ति करिए, भगवान में लीन हो जाए, उसी में ही तू ही याद माने आवे दर्द में, तू ही भगवान में लीन हो जाए। भक्ति के सिवाय भक्त का स्वरूप अलग नहीं होना चाहिए, भगवान का भगत और भगवान की भक्ति अलग अलग नहीं, एक ही हो जाए। भक्त है वो भक्ति में लीन हो जाए, भक्ति भगवान में लीन हो जाए, भगवान ही से जाए, सत्ता एक ही है, सत्ता में विभिन्न नहीं होती, सत्ता एक ही है, उसी सत्ता में लीन हो जाए, ये असली भक्ति है। मैं भक्ति करने वाला अलग नहीं रहता, जब तक अलग रहता है तब तक वो साधक है, पर सिद्ध अवस्था में सत्ता एक हो जाता है स्वाभाविक। तो भगवान की भक्ति करके भगवान में लीन होना ये श्रेष्ठ बात है, सबसे उत्तम बात है, ये बताया है। इस बात से सच्चे हृदय से भगवत स्वरूप में लीन हो जाए, ये है भक्त का काम है। इस वास्ते परमात्मा को भी भक्ति करना हर एक का कर्तव्य है। भगवान ने भक्ति के चार अर्थ बताए हैं, पर चार श्रेणी बताई है, पर ये साधु ही है। वास्तव में सिद्ध पुरुषों के द्वारा होता है वो प्रेम होता है। प्रेम पर प्रेम हो तो परम प्रेम वो साध्य है। प्रेम में प्रेमी और प्रेम प्रेमास्पद अलग नहीं रहते। इस वास्ते भगवान ये कर्म योग से संसार से ऊंचा उठता है, ज्ञान योग में शुरू में स्थिति होती है और भक्ति योग की भगवान में स्थिति होती है। इस वास्ते भगवान के साथ भेद अभेद और फिर अभिन्नता अमृता एक वो चीज है, अभिन्नता में जाने से पूर्णता होती है। करना और होना और है ये तीन परिश्रम है। पहले करना होता है, फिर करते तो बढ़ता है तो होना होता है, फिर होना में तो है में रह जाता है में से गिर जाती है में से दिन पूर्णता हो जाती है। ऐसे भगवान में सच्चे हृदय से पूर्ण हो जाए, अर्पित हो जाए, अपने आप को खो दे उसमें परमात्मा में ही, तो परमात्मा ही रह जाए। वासुदेव सर्वमिति से महात्मा सुदुर्लभा गीता ने कहा सातवा अध्याय 19वें श्लोक में, वासुदेव सर्वमिति सब वासुदेव है एक परमात्मा है, सिवाय परमात्मा के द्विसत्ता कोई है ही नहीं, सब आत्मा सुदुर्लभा। ये भक्ति की बात बताई है, ज्ञान योग बताया नहीं है। भक्ति या भक्ति है वो अलोक साधन है, ज्ञान योग कर्म योग लोक साधन है। लोक निष्ठा है, लोक निष्ठा में तीन निष्ठा से जाओ भक्ति में प्राप्त हो जाए और फिर एक सत्ता में एक हो जाए, एक परमात्मा। ये प्रेम गणी अति सांगी ता में दो न समाये, दो नहीं रहती भगत और भगत, भक्ति भगत। जैसे भक्तों का सेंट्रो में आता है भगति भगत भगवंत गुरु चतुर राम भगु एक, इनके पंद्र वंदन किए नाशक विघ्न अनेक, अनेक विघ्नों में शांति हो जाती है भगवान के चरणों में नहीं बने। भगवान को भक्ति अत्यंत प्यारी है, ईश्वर से बहुत प्यारे हैं। हमने कहा था कि भक्ति समान है, ज्ञान करके ज्ञान में ठहरते नहीं टिकती नहीं, वो ज्ञान उसको छोड़ करके भक्ति में लुप्त हो जाते हैं, उस भक्ति में मस्त हो जाते हैं। इस वास्ते मनुष्य को भगवत भक्ति में लगना चाहिए, सच्चे हृदय से भगवान में जाओ। ज्ञान मार्ग और दो निष्ठा है, इनमें भगवान भक्त निष्ठ है वो सबसे श्रेष्ठ माना है, उसका काम उसे भगवान करते हैं। ज्ञान मार्ग ते प्राप्त मे प्राप्त मामी और भक्तों ते समाह श्रद्धा भाव निश्रा उनका जल्दी उद्धार करने वाला मैं मानता हूँ, वो भगवान के आश्रित हो जाए। वहाँ भक्ति साध्य भक्ति साधन ऐसा होता है, उसको उद्धार करने वाले भगवान बन जाते हैं, इस बात निश्चिंत रहता है। तो भगवान की भक्ति में तब्दील हो जाता है, फिर आप साहूंगा। इस बात भक्त लोग मांग नहीं रहते, अपनी मांग कुछ नहीं। ज्ञान योगी मुक्ति चाहता है, वो मोक्ष होता मोक्ष, जिज्ञास होता जिज्ञास, मोक्ष होता मोक्ष, मोक्ष प्राप्त होता है। भक्त तो भगवान को चाहता है, भगवान में ही रहता है, साधन भी भक्ति और साधन भी भक्ति। जब तब नहीं जब। इस वास्ते भक्ति के द्वारा ही भक्ति की प्राप्ति करनी है। भक्तियां समझा दे या भक्तियां तक बिंदु तू अंतर हो। भागवत में आया है भक्तियां समझाते या भक्तियां, भक्ति से भक्ति पैदा होती है। नवदा भक्ति है साधना भक्ति है या प्रेम दशा भक्ति है साध्य भक्ति है। साधन भक्ति से साध्य भक्ति में चल रहा है। साधन भक्ति नवदा श्रवण कीर्तन विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्पणम वंदनम दासिक सत्यम आत्मनिवेदनम या तक साधन भक्ति है। साधन भक्ति तीन तरह है, श्रवण कीर्तन विष्णु ये तीन दूरी वाले पर स्वर्ण कीर्तन विष्णु स्वर्णम पाद सेवनम अर्पणम तीन नजीक है और अर्जुनम वंदनम दासिम एक खास नदी है। तीन त्रिक है त्रिक ऐसे नवदा भक्ति भगवान की ये साधन भक्ति है। ये साधन भक्ति के द्वारा साध्य भक्ति जो प्रेम लक्षण है वो विलक्षण है। प्रेम लक्षण भक्ति में भगवत का भाव हो जाता है, भगवान ही रह जाते हैं। शिष्य शेष भगवान है, ऐसे भगवान में ले जाना रहा वो श्रेष्ठता है, वो उत्तमता है, वो सर्वश्रेष्ठ है। इस वास्ते सत्य सच्चे हृदय से भगवान में ले जाओ। भगवान का समुद्रता भाव भाव समुद्रता और ते प्राप्त मंत्री में होगा भगत ब्रह्म ज्ञान मार्ग वे प्राप्त मंत्री और भक्तों के लिए तेसा महम समुद्रता भावी नचरा मेरे में जो तुम आवश्यक उनका समुद्रता अहम भावी नचरा वो जल्दी उद्धार करो। जल्दी उद्धार करते भगवान अपने परिश्रम के मिला ऐसी भक्ति में रात में लग जाए वो कोई चारा नहीं और कोई इच्छा नहीं, कोई इच्छा नहीं, केवल भगवान प्रसन्न है, भगवान की प्रसन्नता है। वो भगवान को भी आनंद देने वाला होता है। भक्ति के द्वारा भगवान वो सुनता है, भक्ति से भगवान असील होते भगवान भाव के भूख है। भगवान भगवान की भूख में रहता है भगत, दुनिया की भूख में रहता कर्मी होगी, अपनी भूख में रहता कर्म ज्ञानी होगी और भगवान की भूख में रहता भक्ति होगी। तो भगवान की चाहना उसमें बताते हैं, उसमें भगवान मस्त हो जाते हैं। भगवान खुद भक्त को देख देख कर मस्त हो जाते हैं, उसे आचरण देख देख रहे, उसे भाव देख देख कर, उसका भजन ध्यान सब ध्यान देख देख करे भगवान खुश होते हैं। अगर भगवान के खुश होने से भगत खुश होते हैं तो ऐसे एक एक देख रस बढ़ता है। इसको ही राष्ट्रपंचा जाएगा है भगवान को देख भक्त को रहा तो भगत को देख भगवान की आनंद है। ऐसे आनंद में विभो होते दोनों भगवान में तल्लीन हो जाते हैं। ऐसी भक्ति है वही सर्वश्रेष्ठ है और ऐसी भक्ति भगवान की कृपा से प्राप्त होती है। भगवान की कृपा का सहारा एकदम भगवान के वजन में रह जाए। हे नाथ हे नाथ सत्य हृदय से तो भगवान की प्राप्ति हो जाती है। शुभ शुभता से सरलता से भक्ति प्राप्त होती है। इस बात से सत्य हृदय से भगवान में ले जाओ। भगवान में भक्त लगने के लिए कीर्तन महान उपकारी है। भगवान नाम का कीर्तन कलयुग में कीर्तन की महिमा जाती है। भगवान नाम की महिमा है चौ युग चौ श्रुति नाम प्रभाव पर कलि विशेष कलयुग में विशेष है। नहीं हवन उपाय नाम के स्वामी उपाय नहीं है। नाम जब एक उपाय है अरे करो केशव कीर्तन करो तद्धरी कीर्तन भगवान के कीर्तन से भगवान की प्राप्ति सुलभता से हो जाती है। इस वर्ष आपने कहा है कि कीर्तन करो भगवान का कीर्तन मत होकर के और ध्यान न दे रहे एक मैं ही हूँ दूसरी भगवान की आवाज है, भगवान की आवाज समझ लीजिए। नारायण नारायण नारायण सुनो। राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज चैत्र कृष्ण दशमी विक्रम संवत।